ہے دیار نبی تو ہمارا وطن، ہم یہاں سے اٹھے تو کدھر جائیں گے؟ ہم یہاں سے اٹھے تو کدھر جائیں گے؟ در بدر خاک چھانیں گے ہم عمر بھر، اور پھر جہاں سے اپنی گزر جائیں گے، در بدر خاک چھانیں گے ہم عمر بھر، اور پھر جہاں سے اپنی گزر جائیں گے۔ اے مدینے کے پیاروں، خدا کے لیے تم وطن سے ہمیں بے وطن مت کرو، تم کو آنکھیں ہماری ترس جائیں گی، ہم جہاں جائیں گے ہم جدھر جائیں گے۔ ہے دیار نبی تو ہم کو آقا کی نگری سے کیوں پیار ہے؟ کس قدر پیار ہے تم نہیں جانتے، ہم کو آقا آقا کی نگری سے کیوں پیار ہے؟ کس قدر پیار ہے تم نہیں جانتے، کچھ سمجھنے کی للہ کوشش کرو، ہم مدینے سے بچھڑے تو مر جائیں گے۔ کچھ سمجھنے کی للہ کوشش کرو، ہم مدینے سے بچھڑے تو مر جائیں گے۔ جب چلے گی مدینے سے ٹھنڈی ہوا، اور کعبے سے اٹھے گی کالی گھٹا، باغ اسلام شاداب ہو جائے گا، اہل ایمان کے چہرے نکھر جائیں گے۔ جو وہاں جائے گا سرخ رو آئے گا، کم نصیبوں کی دنیا بدل جائے گی،